और अल्लाह हक के साथ फैसला फरमाता है और जिन्हें ये लोग उसके सिवा पूजते हैं वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है।